co wykorzystujemy, to jest jedna z takich firan, którą kiedyś mi się gdzieś udało jeszcze kupić z tamtych starych czasów. I to są takie plasterki cienkiej, organicznej materii, właśnie o nazwie capiz, nie mylić z masą perłową, która jest takim materiałem na pół przeźroczystym, ale bardzo cienkimi plasterkami twardej materii, która o siebie uderza i wykonuje liczne takie kroplące, jeśli mogę użyć takiego słowa, dźwięki, które właśnie skojarzą nam się trochę z wodą. No nie? A z drugiej strony właśnie taka kaskada tych elementów oświetlona przez techników świecenia w zamku jest po prostu świetnym obiektem, na którym wizualnie da się oprzeć również to skojarzenie z wodą. Także nie tylko warto tego audioteatru posłuchać, ale również go zobaczyć. No właśnie, teraz... Jeszcze chcę dodać, że ta bo to było niesamowite, ponieważ myśmy się spotkali u Pawła, to jest tak naprawdę studio muzyczne, ale gdzie jest mnóstwo audialnych przedmiotów, małych, wielkich i tak dalej. Wielkie też. Tak, i zastanawiając się nad tą częścią, to miałeś to jakby przy naszej rozmowie. Ona leżała dosyć... Ja szukałem, tak naprawdę szukaliśmy przedmiotów, które mogą jakby pomóc wyrazić poprzez dźwięk fabularnie. Czyli myślałem o śnie. Na przykład, co by mogło być dobrego do snu. I pamiętasz, myśmy wybrali tą firankę, nie? Ale okazuje się, że ona zanurzona teraz w pojemniku z wodą jeszcze podbiła nam zupełnie inną scenę. Podbiła nam scenę w basenie, nie? Która też jest w jakiś sposób odrealniona, ale raz, że to zobaczyłem jakby w studiu u Pawła, a dwa teraz jakby znaleźliśmy jeszcze to dla niej miejsce. Jeszcze mówiłeś mi dzisiaj na próbie, no jeszcze bardziej po tych kątach. Wtedy to lepiej brzmi. I to są takie szczegóły, które jakby wychodzą właśnie konkretnie na scenie. I też odpowiednio umiejscowiony mikrofon to może zebrać. No tak, bo jeżeli bym nie uderzał o te kanty, to by nie było słychać tego plusku na przykład, nie? Więc to są takie małe rzeczy, z których my budujemy jakby akcję też sceniczną. I to też widać, bo to ja podnoszę, mówiąc krótko, i też to jest oświetlone. Ja to nazywam złotą firanką już. I to też ma swój też walor czysto plastyczny taki, nie? A czy w tym jest też jakiś walor improwizacji? To wszystko musi być bardzo precyzyjnie opisane? No, powiedzmy, że myśmy nazwali, że będzie dwa razy zanurzenie. Czyli mamy określone miejsce, mówiąc krótko, bohater wchodzi na basen, który jest już w czasie wojny jakby zniszczony, ale jest wypełniony wodą. I na środku tego basenu jest pani, która, mówiąc krótko, jakby z rozpaczy oszalała, ponieważ jej mąż jest na dnie tego basenu. Tak, tak. W związku z tym my mamy jakby określone miejsca i wiemy mniej więcej, ile trwa, bo ja w bardzo wolny sposób podnoszę i to mniej więcej ta scena trwa jakby dwa razy. Raz podnoszę, opadam i jeszcze raz podnoszę i opadam. Więc w tym sensie mamy to dosyć muzycznie jakby określone, czyli nazwijmy to, że mamy dwa takty złotej firanki, jak to nazwałem. Słuchaj, no ale to, co teraz zrobiłeś, to jest, co uczyniłeś, bo to ładniejsze słowo, to jest element choreografii, czyli tak, rozumiem, tak, że można jeszcze zatrudnić choreografa, który by, że tak powiem, to uplastycznił ten ruch. Dobrze, ale ja zaczęłam zdanie jakieś 15 minut temu i nie dokończyłam, że ten stopień trudności jest nieco wyżej postawiony teraz. No bo wtedy, jest jakaś sfera wyobraźni. Już teraz wiemy, że to nie są jakieś etniczne czy archaiczne dźwięki. No niemniej można się było odwołać jakoś do krajobrazu śródziemnomorskiego. No nie wiem. Jakoś tak myśleć o tamtej przestrzeni. A teraz nie dość, że mamy jakby punkt wyjścia w w czasach Chrystusa, czyli dawno, dawno temu, ale z drugiej strony mamy opowieść bardzo współczesną, czyli połączenie współczesnego z archaicznym. Tak, wydaje mi się, to też jest jakieś wyzwanie i to też pewnie panowie muzycy biorą pod uwagę. Zresztą będą też muzyczne, bo ja chciałam też troszkę o tym, co dalej, co w przyszłości. Ty zdradziłeś mi, to się mówi, ujawniłeś, że będziesz chciał umuzycznić jeszcze bardziej, czyli sprawić, by śpiewali artyści. Tak, no mam pomysł też, nazwijmy to muzykalowy. Mam też... Tu spojrzał Tomasz zalotnie na pana dyrektora, co on na to? Muzyczny, też operowy, ponieważ sam jestem miłośnikiem jednego i drugiego stylu gatunku. Tak. Mam już pewne pomysły na przyszłość. Bardzo muzyczne też, zapraszając jakby też i aktorów śpiewających, i też solistki, ale też aktorów muzykalowych. Więc mam taki pomysł na to, żeby rozszerzać też formułę audioteatru też w stronę jakby muzyczności, nie, ale też śpiewności. Szykuje się trzeci sezon, jak nic. Tutaj jakby chcę też, żeby było trochę śpiewania, tak jak na przykład zaproponowałem wczoraj tak. Gosi, żeby, bo Gosia bardzo ładnie Kożuchowska śpiewa i zawsze jakoś tam no pyta, czy ma coś zaśpiewać, nie? Pamiętam, że przy pierwszej części zapytała mnie, czy mam coś zaśpiewać i... Może, czy mogłabym coś zaśpiewać. Czy mogłam coś zaśpiewać i pamiętam, że wtedy jeszcze nie miałam tego pomysłu, natomiast tutaj już mamy właściwie trzy miejsca, gdzie i nawet finał, nie? Gdzie będzie też śpiewała, więc ta muzyczność jakby, melodyczność, śpiewność też się nam tutaj jakby też pojawiła w tej części. No bardzo barwnie państwo, zresztą panowie opowiadają, tylko nie zapominajmy, że no rzeczywiście ten podstawowy, ten trzon całej tej idei to jednak jest no Pismo Święte, prawda? Tak. Gdzieś tam głęboko ono może jest schowane nawet, ale ma promieniować, że użyję takiego archaicznego też określenia. Tak. No i że te lekcje, które będziemy pobierać przy całym uroku, atrakcyjności tych performansów, spektakli, słuchowisk wizualnych. Więc te lekcje będą trudne. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli oczywiście wejść w ten temat, w jego głąb i przejąć się, bo to rzeczywiście łatwo powiedzieć. Kochajcie waszych nieprzyjaciół, panie dyrektorze. W życiu codziennym to nie jest łatwe. Jak się ma, nie wiem, jakiegoś wrednego sąsiada, albo nie wiem, już nie będę mnożyć przykładów, ale cóż dopiero powiedzieć o ekstremalnych sytuacjach. Wojna. No, sąsiada to akurat, jak można powiedzieć, można kochać pragmatycznie, w tym sensie, że to jest jednak ktoś z naszego otoczenia, tak, z kim warto dobrze żyć, tak, mówiąc już wprost, przecież tak. Chrystus na to zwraca uwagę, że to jest prosto kochać przyjaciół, no bo czegoś się od nich spodziewamy też, tak, natomiast właśnie kochać tych, od których się nic dobrego nie spodziewamy, to jest cała sztuka. Ale to jest ciekawe, dlatego że no, właściwie powoduje, pani redaktor powiedziała, że to są takie połączenie współczesności z czymś archaicznym. A mi się wydaje właśnie, że co stanowi o unikalności Ewangelii, to to, że to nie jest archaiczne. To znaczy, to jakby to jest cały czas bardzo współczesne, a nawet wyprzedzające nasze czasy. Znaczy stanowiące wyzwanie po prostu dla nas. W przekazie tak, w krajobrazie, w obyczaju nie. W obyczaju nie, ale to też jest... To jest też ciekawe, jak my patrzymy, jak ta Ewangelia jest tak... Wydaje się przez nas rozpoznana i jakby już jakoś osadzona w jakichś ramach, bo tutaj kwestia muzyczności. No, Ewangelia jest niesamowicie muzyczna. Tak, jak się zaczynamy wchodzić w, począwszy od Wesela w Kani Galilejskiej, tak? Gdzie po prostu muzyka musiała być niesamowita. To musiała być chociaż o tym ani słowa. To musiała być niesamowita impreza zresztą. I tam jest impreza za imprezą. Jak się czyta Ewangelię, to tak naprawdę impreza za imprezą. Potem jest uczta, którą celnik Mateusz wyprawia. Dla Chrystusa, dla apostołów, dla znajomych swoich, celników, grzeszników, więc tam też musiała być niezła impreza. I jak tak wejdziemy w tę Ewangelię, to w pewnym momencie nawet Chrystus mówi, no przyszedł ten, który je i pije i mówią, że to jest żarłok i pijak. To jest niesamowicie mocne, tak? Jakby żarłok i pijak. Ja mówię to trochę tak we współczesności, bo czasami też różne padają słowa dzisiaj odnośnie osób, które są uznane za święte i autorytety, a nie widzimy, jak to brzmiało po prostu w Ewangelii. Ale to tak na marginesie, bo przecież projekt Tomka nie jest odtwarzaniem scen z Ewangelii, tak? To jest jakby coś takiego, można powiedzieć, esencja jakby wyciągnięta z Ewangelii tak jak ja to rozumiem i przyłożona do współczesności i przetestowana jakby, tak? Czy ta współczesność jest właściwie takim testem? Jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie, bo no to też nie widziałem tego audioteatru nowego, więc nie wiem jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast myślę, że idea jest właśnie ciekawa i też się zastanawialiśmy już podczas pierwszego sezonu nad drugim sezonem. Już Tomek właśnie zdradził, że chce, żeby Nowy Testament był teraz tematem. No i zastanawiałem się, jak to będzie. I trochę tak się, powiem szczerze, tego obawiałem, no bo różnego rodzaju aktualizacji Ewangelii i pewnie w filmie bardziej współczesnym, też pewnie teatrze było wiele i one bardzo różnie wychodzą i więc tak się zastanawiałem, jak to tutaj Tomasz do tego podejdzie. Natomiast właśnie to, żeby skupić się na przekazie, na tej takiej najbardziej hardkorowej nauce Chrystusa i jakby od tego wyjść i wokół tego budować jakieś historie, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, także sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No tak, to brzmi wszystko bardzo atrakcyjnie. A nie zakładam, wracam tak? do pytania, bo pytanie no było właśnie. Ten walor nie wiem, dydaktyczny, no, bo tak. Moim zdaniem tutaj chyba też nie o to chodzi, żeby właśnie edukować, no bo każdy to zna. Tak, każdy, kochajcie waszych nieprzyjaciół, każdy to w naszej kulturze to zna. No, ale chowam się bardzo głęboko. Naprawdę. No, pewnie tak. Ale wracam do ekstremalnych sytuacji, bardzo przepraszam, jeżeli to są ofiary przemocy na przykład, to też świeża sprawa, w sensie, że o tym myślimy i mówimy, czy jeżeli to są ofiary wojny, czy to wykluczenia, dyskryminacji, to troszkę trudno sobie to wyobrazić. To trudno sobie, znaczy trudno jest tak przyjąć jak Pan Jezus na krzyżu, że oni nie wiedzą, co czynią. Oni doskonale wiedzą, co czynią. Więc to jest, ja jednak tym się przejmuję jakoś, no staram się przejąć przynajmniej, tym bardziej w Wielkim Poście, że te prawdy nie są tylko takimi frazeologizmami, które sobie przelatują przez głowę, znamy, wiemy, tylko, że one jednak do czegoś zobowiązują, a to jest naprawdę potwornie trudne. 14 minut po pierwszej. Trudno. Robimy teraz szybciutką przerwę. Czynimy przerwę muzyczną. No to a propos, mają panowie jednak pewną misję. i panowie. Szanowni Państwo, tak, cieszę, że Państwo nas słuchają. Tutaj mamy mnóstwo dowodów. Jeszcze Pan Paweł do nas dołączył. Nie mówię o Panu Pawle Romańczuku, bo obok niego jest też przy okazji, przypomnijmy, Tomasz Mann, a naprzeciwko mnie Pan Dyrektor Piotr Bernatowicz. No i rzeczywiście zostaje nam ta część, no jakby clue naszego dzisiejszego programu. Zapowiedzenie uroczyste tego, co naprawdę dzisiaj, bo tak w fragmentach podchodziliśmy pod ten temat. To znaczy Tomasz głównie wyrywał się ku tej najbliższej premierze. No nic dziwnego. To cóż, jak można by... Nie będzie spoilera, bo jednak wiemy, że jednorazowy pokaz, ile osób mieści się maksimum w laboratorium, panie dyrektorze? Myślę, że około 100 osób. No tak. Właśnie. Więc zakładamy, że żadna z tych 100 osób nas nie słucha, a chcemy coś państwu powiedzieć tym, którzy nie przyjdą do laboratorium. Szybciutko. Pierwsza część dotyczy sytuacji wojennej i obserwujemy bohatera, któremu ginie córeczka w czasie pożogi wojennej i szuka swojej córeczki w mieście. I w związku z tym jakby pojawiają się różnego rodzaju miejsca, które my jakby audialnie, dźwiękowo tutaj staramy się zilustrować, czyli tak wspomnieliśmy, jest basen, jest kościół, jest szpital, jest dach też wieżowca, jest też dworzec, z którego też główny bohater chce uciec z miasta na granicę, ponieważ tam czeka na niego żona. W związku z tym jakby obserwujemy różne przestrzenie, słyszymy te przestrzenie i też widzimy jakby co się dzieje z bohaterem, ale też słyszymy i też widzimy żonę, czyli mamy dwie jakby takie dwie przestrzenie różne. Jedna przestrzeń bohatera, mężczyzna, który szuka żony, szuka córeczki i druga przestrzeń, czyli żony, która czeka i się nie może doczekać aż w końcu. A teraz wszystko tak. Się dobrze. Tak, no właśnie. Jeżeli możemy spoilerować. No, wiesz, możemy. Ja lubię spoilery. Dobrze się wszystko kończy. No, znaczy, lubisz happy endy. Ja uwielbiam happy endy. To powiedział jestem człowiek fanem najbardziej happy endów. Ponurych sztuk współczesnych w polskim teatrze. Czy Paweł mógłby coś jeszcze dodać do tej... Przepraszam. Dykcja. Do tej sfery audialnej najbliższej premiery, która już jutro. Wiecie co, wydaje mi się, że ona się rysuje chyba najbardziej eklektycznie z tych wszystkich, które do tej pory miałem okazję poznać. Dlatego, że pozwalamy sobie na taką grę czasem bardzo swobodnych skojarzeń, czyli czasem wręcz żonglujemy najbliższymi skojarzeniami dźwiękowymi, jak można w bezpośredni, wprost sposób zilustrować dany efekt dźwiękowy, który chcemy zakomunikować bez słów, a z drugiej strony oddajemy czasem bardzo odległe skojarzenia, nawet tylko poprzez istnienie jakiegoś obiektu dźwiękowego w naszej przestrzeni scenicznej. Takim elementem jest na przykład przenośny gramofon, który przecież metodą naszych współczesnych produkcji można by śmiało użyć jakiegoś sampla i zastąpilibyśmy go po prostu takim emitowanym dźwiękiem ze źródła cyfrowego, ale jednak walizkowy gramofon, który ma swój głośnik o niepowtarzalnej barwie z lat 70. Używamy płyt gramofonowych, które mają też zawartość właśnie służącą w tamtych latach z pomocą do takiego filmomontażu dźwiękowego również. I to wszystko się składa na taką bardzo eklektyczną, wyboistą ścieżkę dźwiękową, w której mamy przygotowane fragmenty kompozycji jakichś prostych, bardzo tonalnych i melodyjnych, a z drugiej strony mamy bardzo dużo dźwięków konkretnych, szumowych, szmerowych, brudnych, w sensie nieinstrumentalnych, niewypieszczonych, nieładnych, tylko właśnie takich zacinających się, szarpiących za ucho. No, nie chciałbym za dużo powiedzieć, bo jeszcze się okaże, że to wszystko nieprawda. No, zweryfikujemy, mam nadzieję, nie sfalsyfikujemy. Jutro późnym popołudniem, a właściwie wczesnym popołudniem, bo jeżeli o 17 to jeszcze będzie jasnawo. Proszę panu, zaczęliśmy od Starego Testamentu, to ja teraz proponuję taki motyw starotestamentowy Ennio Morricone, a potem to w krótkich żołnierskich słowach o sprawach innych, a nie, innych, czyli nie będących audioteatrem. Zgoda? To bardzo proszę. Temat Mojżesza. No i bardzo dziękujemy Ennio Morricone i oczywiście Mojżesz i jego historia. Panie dyrektorze, a w CSW Zamek Gwiazdowski również wystawy, by nie powiedzieć nade wszystko. Tak. Dwie wystawy, które trwają już jakiś czas. To jest wystawa ukraińskich współczesnych artystów, Ukraina pod, pod innym niebem. To tak. Jest ten tytuł wystawy. Jest już późno. Wszystko w porządku. Wystawa fotografii Jana Bortkiewicza. Bardzo ciekawa prezentacja wrocławskiego fotografika. Ale też nowe wystawy. Dzisiaj otworzyliśmy wystawę w ramach Project Room, czyli programu dla młodych artystów. Wystawa Zuzanny Srebrnej pod tytułem Axis Mundi. Taka ciekawa instalacja, którą artystka stworzyła właśnie w ramach tego projektu. W przyszłym tygodniu otwieramy wystawę brytyjskiej artystki Miriam Ellie. Tytuł wystawy Nowa Normalność. I to jest takie spojrzenie trochę ironiczne, trochę też takie krytyczne na to, co się zdarzyło na świecie właściwie w ciągu ostatnich kilku lat. Z takim szczególnym może zbliżeniem na sytuację w Wielkiej Brytanii, na różne paradoksy, ale też na to, w jaki sposób na ludzi, na nas oddziałała ta sytuacja pandemiczna, lockdownu. Myślę, że taka ciekawa też i aktualna propozycja artystki, no takiej myślę bardzo czujnej, jeżeli chodzi o różne sytuacje współczesności. A w maju, na początku maja otworzymy wystawę, której tematem będzie dziecko. Życie ukryte, tak jest tytuł tej wystawy. To jest wystawa zbiorowa polskich artystów, artystek, artystów, którzy będą właśnie opowiadać o dziecku, o też doświadczeniu macierzyństwa, ojcostwa, widzianego właśnie z perspektywy współczesnych artystów. Także to najbliższe plany wystawowe, bo oprócz tego też różne inne działania, takie jak na przykład właśnie audioteatr, czy też cykl dyskusji z cyklu Napięcia kulturowe. To taki cykl, który w zeszłym roku rozpoczęliśmy, gdzie zapraszamy krytyków, artystów z całej Europy właściwie, którzy spotykają się i dyskutują o różnych ważnych tematach dotykających współczesnego świata, czy we współczesnym świecie występujących. Tak, bo to może takie banalne stwierdzenie, ale rozmowa, dialog może nas uratować, naprawdę. Tak, to jest właśnie taka idea, żeby też jakby konfrontować różne punkty widzenia. I szanować przeciwników. Tak, bo okazuje się, że paradoksalnie w Europa jest jednak bardzo zróżnicowanym obszarem, że nasze doświadczenia, czy właśnie doświadczenia innych krajów, Wielkiej Brytanii, nie wiem, Szwajcarii, Francji są czasem zupełnie różne, jeżeli chodzi o aspekty, które wydawałoby się powinny być wspólne dla Europy, a tak wcale nie jest. Tak. Dobrze, to ja serdecznie zapraszam, jak ktoś mówi serdecznie, cokolwiek by to miało znaczyć, ale z intencją spotkania się jeszcze z panami, przynajmniej w tej części sezonu, tym razem mam na myśli 22-23, czyli sezonu kulturalnego. A teraz patrzę na Tomka, bo dla Pawła nie mam żadnej wiadomości dobrej, ale Tomku, wczoraj późnym wieczorem przeczytałam sobie na stronach e-teatru, że znalazłeś się, to znaczy twój dramat znalazł się na jeszcze dosyć długiej, ale no liczącej 40 dramatów liście do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Mała piętnastka jest tamże. Czyli dowiemy się pod koniec września, czy przypadkiem nie macie w finale. No, no dziękuję, gratuluję. Nie wiedziałem o tym, więc bardzo dziękuję za tą opowieść. Mała piętnastka jest to tekst, który napisałem na zamówienie Teatru Nowego w Słupsku. Gdzie premiera właśnie 19 Alicji w Krainie Czarów Wojciecha Kościelniaka, też z Wrocławia człowiek. Jest to historia szczególna, ponieważ wydarzyła się na jeziorze Gardno. obok Słupska. Była to największa katastrofa śródlądowa, ponieważ w roku 1948 utonęło tam 25 harcerek. I ja na kanwie tej historii, jakby napisałem tekst z Dominikiem Nowakiem, czyli z dyrektorem Teatru Nowego w Słupsku. Szukaliśmy takiej jakby historii związanej z miejscem. No, dla mnie to była niezwykła też jakby przygoda, ponieważ, mówiąc krótko, powróciłem też do harcerskich piosenek. Sam byłem harcerzem. Nie wiem, że Paweł też mówił, że był harcerzem. Nie wiem, czy Piotr był harcerzem. Też mam taki epizod. Byłem harcerzem i też grałem. Pamiętam pierwsze piosenki. Tak naprawdę nauczyłem się grać. No tak naprawdę nauczyłem się grać piosenki harcerskie właśnie na obozach jako młody chłopak. My oczywiście tutaj potraktowaliśmy piosenki harcerskie w inny nieco sposób, nazywając je jakby horrorem, ponieważ są to one wykonywane jakby przez, za przeproszeniem, zmarłe harcerki. Ale niezwykła była to praca, świetne aktorki, Ania Grochowska, Katarzyna Pałka, Bożena Borek i jako jedyny mężczyzna Mariusz Bonaszewski. Też to, człowiek stamtąd. Człowiek stamtąd, to co jest też bardzo istotne, ponieważ też z Mariuszem rozmawialiśmy, że bo Mariusz chciał powrócić jakby do swojego miasta z jakąś szczególną rolą, szczególnym tematem. I on jako, że stamtąd jest, opowiadał mi różne anegdotki związane z tą historią. To znaczy, ona nie była jakby do końca taka przejrzysta. Natomiast on gra tutaj postać, która niestety spowodowała tę katastrofę. Tego swoistego Charona. Tak, o właśnie. Mała piętnastka, proszę państwa, w teatrze, w Nowym Teatrze w Słupsku. Tam też użyliśmy, przepraszam, mikrofonów piezo. A, to ciekawe. Ponieważ przy stołach sądowych siedzą harcerki i też, że tak powiem, wystukują różne rytmy. A mała piętnastka, to już nie muszę dodawać, z czego ten tytuł mała się wziął, no nie? No nie, no oczywiście, jak najbardziej. Tu powiedziały małe instrumenty, domagając się pamięci. Dobrych wiadomości. Tak, to właśnie. Mała piętnastka. Ale to jest określenie, to jest nazwa harcerek. No tak, to jest z drużyny harcerskiej. To jest bardzo, bardzo tragiczna historia. A można będzie obejrzeć małą piętnastkę na festiwalu Trzy Teatry. Właśnie teraz będzie się odbywał. Zaraz po premierze Alicji w Krainie Czarów, musicalu Wojciecha Kościelniaka z Wrocławia. Będzie można obejrzeć na tym festiwalu małą piętnastkę. Chyba pierwszy pokaz 20. Już patrzę, bo to trochę do góry nogami, 24 marca. To bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za to, że są panowie z nami i państwo z nami i do przodu. Pan dyrektor Piotr Bernatowicz. Kłaniamy się pięknie. Ja również dziękuję. Pięknie się upomniłam. Pani redaktor. Chciałam to pokazać. Paweł Romańczuk. Do dobrych wiadomości kolejnych. No, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy i spotkamy w tym roku. Oby. I Tomasz Mann, dzięki. Dziękuję pięknie. No już teraz pędem, za 25 minut druga. Rozpoczynamy część, też drugą. Boys Don't Cry. About it, hiding my tears in my eyes, 'cause boys. Trójka pod Księżycem. A zatem, bardzo proszę, pan Michał Buszewicz jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powtórnie witamy pana w Trójce pod Księżycem. Poprzednio, przypomnijmy, gościliśmy pana wraz z Jakubem Skrzywankiem, gdyż reżyserował pan w teatrze. W Teatrze Współczesnym w Szczecinie oczywiście. I była to edukacja seksualna. Gościliśmy wtedy na festiwalu w Warszawie. I mieliśmy okazję z Kubą tutaj się troszkę podzielić swoimi spostrzeżeniami z dwóch różnych stron świata, tak, warszawskiej i szczecińskiej. Tak, i to było wydarzenie, bo pański spektakl otwierał właściwie dyrekcję Kuby, przepraszam bardzo, pana Jakuba Skrzywanka. Tak, tak właśnie było. W teatrze. Tak właśnie było. Jakoś tak wychodzi na to, że chyba mam szczęście do pierwszych lat dyrekcji nowych, bo teraz jestem w podobnej sytuacji. Co prawda nie jest to pierwszy spektakl, ale czwarty. W pierwszym roku pierwszej kadencji kolektywu Moniki Strzępki i pozostałych dziewczyn. Tak jest. Śledzimy z płonącymi uszami kolejne premiery. Bardzo dokładnie omawialiśmy tę poprzednią, czyli Piotrusia Pana. Piotruś Pan podaje łapkę tutaj chyba bohaterom pańskiej nowej premiery. Dziś przeczytałam, że pan też z Piotrusiem się mierzył już. Tak, zresztą tytuł, który był związany z wspomnianym już Teatrem Współczesnym w Szczecinie, bo to w mojej adaptacji Piotrusia Pana wtedy reżyserowała Ewelina Marciniak. Też wspominaliśmy państwa duet, no ale to było lata temu. Teraz już przechodzimy do absolutnie czasu teraźniejszego, a nawet przyszłego, najbliższego, bo premiera za tydzień, jeżeli dzisiaj jest z czwartku na piątek, no to właśnie w czwartek. Tak. I to na małej scenie Teatru Dramatycznego. Właśnie tam. To może przypomnijmy ten elektryzujący, zagadkowy tytuł. Chłopaki płaczą. Czy on jest taki zagadkowy, to ja nie wiem. No, wydaje się, że właśnie nawet tak napisaliśmy w opisie tego wydarzenia, że on tak gdzieś balansuje między spoilerem a oczywistością i rzeczywiście coś takiego jest. To znaczy, idąc na taki spektakl, chyba widzowie będą oczekiwać, że wreszcie zapłaczą. Że to jest jakiś taki widok może niecodzienny płaczącego mężczyzny. Właśnie nawet rozmawiałem w pewnym momencie z aktorami Teatru Dramatycznego, jak często grali męskie płaczące postaci. I no, wychodzi na to, że nawet w teatrze niezbyt często. To znaczy, to się zdarza, ale te postacie jakoś tak chyba rzadko są w takim świetle przedstawiane. Jeżeli to groteskowo jakoś... Bardzo często to jest jakiś greps, to jest jakieś pozorowane sceny rozpaczy, albo jest to jakiś lament, ale to właśnie zawsze jest w sensie ten taki płacz prywatny, to takie zmaganie się z jakąś niewygodą, z jakąś słabością, to jest chyba taki towar deficytowy i w teatrze, i w kulturze jakby w ogóle, to znaczy w takiej kulturze bycia też społecznej. Ale tytuł jest zagadkowy, ponieważ my w naszym języku mamy już powiedzenie, chłopaki nie płaczą, i ono pochodzi z dwóch co najmniej źródeł, czyli z powieści Krzysztofa Wargi z roku 90, bodajże 6, więc bardzo dawnej, oraz z albumu Tilaf. Właśnie skojarzenie jest tak mocne, film też był kręcony przez Olafa Lubaszenkę 23 lata temu. Ja sobie na wszelki wypadek obejrzałam, żeby zorientować się, o co chodzi w tym, że chłopaki nie płaczą. No więc oczywiście on to wszystko przerysował i tam, gdzie chłopaki nie powinny płakać, to zdecydowanie w tym filmie no i tyle płaczą, ale okazują się potwornie słabi. Tak, i myślę, że podobnie jest u nas, to znaczy nie wiem, czy akurat ten film Lubaszenki jest najlepszym punktem odniesienia. No jako powiedzenie tylko, które jako powiedzenie weszło do naszego języka. Ale też jako może ten sposób ujęcia tematu, o którym pani powiedziała, to znaczy, że jednak okazują się bardzo słabi i bardzo jacyś tacy delikatni. No ci nasi bohaterowie też się okazują jacyś słabi i delikatni, ale maskują to jakimś po prostu zupełnie absurdalnym, taką nakładką męskości, bym powiedział. Takiej stereotypowej męskości, która wymaga pewnych zachowań, która nie pozwala się zbliżyć do takiej wrażliwości z kategorii miękkich, takich właśnie jakichś momentów, kiedy mówimy sobie, okej, nie daję rady, mam dość, nie mam na to siły, jestem słaby, nie będę zagryzał zębów, nie będę trzymał gardy, tylko po prostu dam sobie chwilę na przecierpienie tego, tak? Przepłakanie tego, oczyszczenie się jakimś takim emocjonalnym, niekoniecznie wybuchem, ale jakimś procesem, może tak. Uwspólnienie też stanu smutnego jest naszym celem, to znaczy to, żeby była w ogóle możliwość jakiegoś podzielenia się z drugą osobą, takim momentem, taką kondycją. Ale widać, pan dosyć dawno nie oglądał tego filmu. Ja też, gdyby nie to, że zrobiłam to dwa dni temu. Ja go oglądałem jako 15-latek, przyznam się szczerze. No, przecież to miał pan zupełnie inne męskie spojrzenie na tę sprawę. Ale ja teraz spróbuję jednak z panem podyskutować, bo wypisałam sobie cechy męskie, które pokazane są w tym filmie, oczywiście sparodiowane, bo tam wszystko to, co powinien mężczyzna prawdziwy, czyli macho, czyli, przepraszam, twardziel, jakoś się nie udaje. Mam wrażenie na tym etapie, przecież nie widziałam nawet próby, że pan jednak dyskutuje ze stereotypem. Ale oczywiście, to znaczy ten stereotyp też już dnia na dzień coraz bardziej kompromituje. Jakby chyba oczywiste jest dla już większości osób, że nie jest możliwe wytrzymanie w takiej stereotypowej męskości opartej tylko na, nie wiem, sile hierarchii, przywileju i jakimś rodzaju, nie wiem, dominacji, tak? To jest nie do wytrzymania nie tylko ze względu na ofiary takiego postawienia sprawy wszędzie dookoła, ale też ofiary w samych mężczyznach, którzy tego nie dźwigają. Znaczy, to jest jakieś wypalenie emocjonalne. Właśnie z jednej strony można popatrzeć na ten film Lubaszenki, gdzie on to doprowadza do absurdu i jakoś rzeczywiście karykaturalizuje. Z drugiej strony takim tekstem, który nam towarzyszy bardzo silnie od początku tych prób, to jest niedawno wydana przez Krytykę Polityczną książka Gotowi na zmianę o męskości i miłości Bell Hooks. I ona pisze tam o tym właśnie, o mężczyznach jako tak naprawdę ofiarach patriarchatu, to znaczy o takiej możliwości przede wszystkim popatrzenia też na to, że troska o mężczyzn leży w istotnych założeniach feminizmu. To znaczy, że każda kobieta też chce mieć mężczyznę, którego może kochać i który może kochać ją. Czy to jest ojciec, czy to jest brat, czy to jest partner, ale że ta otwartość emocjonalna jest konieczna, żeby w ogóle móc budować jakiś inny rodzaj społeczeństwa. To znaczy, że jakiś rodzaj okopywania się wzajemnego nie przyniesie żadnego skutku. I tutaj właśnie mamy takich mężczyzn, powiedziałbym, w punkcie przejścia. To znaczy, w momencie, kiedy już widzą, że pewnego rodzaju repetycje rytuałów męskości dotychczasowych jakby nie dają rady, nie są w stanie w ogóle przynieść ani żadnej satysfakcji, ani żadnego ukojenia, ani też żadnego poczucia wspólnoty poza jakimś takim pozornym, a z drugiej strony jakby jest w nich ta potrzeba otwarcia, jest w nich jakaś potrzeba takiego podzielenia się, jest w nich jakaś potrzeba po prostu pokazania się jako prawdziwi oni, w pełni ludzcy, bez nakładki super bohatera. Tak, tak, ale teraz jeszcze coś innego przyszło mi do głowy, że przecież trwa wojna za wschodnią granicą i mężczyzna kojarzy się z tym, który poszedł na wojnę. Oczywiście tak było, odkąd były wojny, tylko tyle, że mamy świeże przykłady. I tutaj właśnie takim wzorcem prawdziwego mężczyzny jest prezydent Ukrainy. Wydaje mi się, że bardziej męskim być nie można. Stanowczy, nie boi się, no w ogóle super, Superman. Czy Sean Penn, który pojechał tam i nie stchórzył i jednak zrealizował film dokumentalny. Czyli znowu wracam do tego stereotypu, że wojna, użyłam słowa presja gdzieś tak między zdaniami, że rzeczywiście sytuacja czy kultura wymusza, czyli stawia pod presją ród męski, jeżeli oczywiście, bo to też sytuacja jest utrudniona, bo jest jeszcze podział nieoczywisty na męskie, żeńskie, ale to zostawmy, bo nie damy rady wtedy. To znaczy oczywiście my pozostajemy w takim jedynym możliwym w sumie do szczerego jakby komunikowania w tym momencie podziale binarnym. Oczywiście tutaj ten podział binarny po prostu wynika też z tego, że takich, a nie innych aktorów mam do dyspozycji, jakby ta problematyka nie została też wprowadzona przez nikogo, kto by się inaczej definiował, więc wydaje mi się, że to po prostu wydaje mi się też, że w ślad za jakimiś obszarami właśnie pomiędzy, obszarami niebinarności idą też większe subtelności, a tutaj jednak komentowany jest pewien właśnie biały, no niekoniecznie heteroseksualny, ale przeważająco heteroseksualny mężczyzna, więc ten stereotyp tutaj jest budowany, tutaj jest narzucany, to znaczy o pograniczach gdzie indziej. Natomiast jeżeli się pani odwołuje do wojny, no to wiadomo, to jest jakaś radykalna sytuacja zupełnie, to znaczy oczywiście okazuje się, że ta radykalna sytuacja jest całkiem niedaleko od nas, ale ten temat wojny nie jest jakoś przez nas brany na warsztat. To ja rozumiem, tylko chodzi mi o nasze z drugiej strony tak tylko myśląc o tym horyzoncie, to też wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że ta wojna też oznacza cierpienie. To znaczy jakby nie tylko z heroicznego obrazu żołnierza się składa wojna. To znaczy rzeczywiście podnoszenie morale i tak dalej, to są oczywiście rzeczy, które są potrzebne na pewnym etapie, ale też z drugiej strony na tym budowaniu mitu bohatera tylko i wyłącznie bardzo wiele się traci z oczu. To znaczy mam wrażenie, że traci się z oczu ofiary wojny, traci się z oczu spojrzenie na ten strach, na płacz właśnie towarzyszący, nie wiem, stracie przyjaciela albo pierwszemu zabiciu drugiego człowieka, no to są przecież jakieś radykalne zupełnie emocje, które są zupełnie gdzie indziej niż ten taki wyczyszczony z tych negatywnych, trudnych emocji obraz, nie wiem, kogoś, dla kogo pociągnięcie za cyngiel nie stanowi żadnej sprawy. No właśnie, teraz jeszcze pomyślałam o filmie. Myślę, że to jest dobry punkt odniesienia, bo więcej skojarzeń w państwu prowokuje, wywołuje niż teatr, który jest bardziej niszowy, ale pozostajemy przy tym. Ale domyślam się, że na przykład, bo nie pamiętam takiej sytuacji, że w okopach podczas I wojny światowej, tu pomyślałam o Na zachodzie bez zmian, o filmie tak docenionym podczas gali Oscarów, że na pewno tamte chłopaki strasznie też zmagały się ze sobą samymi i myślę, że widziałam w okopach już, tylko nie wiem, w którym filmie mężczyzn płaczących, zrozpaczonych właśnie w ekstremalnej sytuacji mogą sobie na to pozwolić. Też na Oscarach, znaczy na gali Oscarów widziałam faceta płaczącego. Otóż aktor grający drugoplanową rolę w filmie, który wygrał Wszystko wszędzie naraz. Płakał, odbierając tego Oscara. Tak, już widziałem ze sceną, bardzo mi się to podobało. Prawda? Ja wtedy od razu pomyślałam, oho, jest mężczyzna, który cały świat widzi, że on płacze w sumie z błahego powodu, no trzyma statuetkę. No co więcej, jeszcze swoją tam radość i duże emocje adresuje do 80-paroletniej matki, która go ogląda w telewizji, więc tak. To odsłania się i z radością, i z płaczem, i z miłością, i z relacją z rodzicielką, tak? Więc to w ogóle dużo jakichś takich odsłonięć, jak na parominutowy występ. No to myślę, że to jest ciekawy kontekst dla pana spektaklu, ale żeby jeszcze nie kończyć, bo lubię z panem, polubiłam rozmowy z panem, chociaż nie tak częste, to wróciłabym właśnie do tego stereotypu, czyli tak, mężczyzna, i proszę oczywiście od razu potwierdzać lub zaprzeczać. Prawdziwy mężczyzna potrafi posługiwać się bronią, czyli strzela celnie. To ja chyba muszę zaprzeczyć. Dobrze. Bywa w klubach prowadzących agencje towarzyskie. Chyba też muszę zaprzeczyć. Prowadzi szybkie samochody i to sprawia frajdę? Nie wiem, jak na razie trzy razy nie. Stosuje używki różnego rodzaju? No też niekoniecznie. Skromowa o używaniu, to używa słów uchodzących za no nieeleganckie. To też chyba nie jest wyznacznik. Bardziej, że kobiety doskonale radzą sobie też z tą kategorią. Nie nosi różowych sweterków. Tu wyjęłam oczywiście z filmu Chłopaki nie płaczą. Ale nie wiem, czy on był różowy. Na pewno tam była taka gruszka. A może gruszka była żółta, a sweterek różowy. Chyba no, może tak, pomarańczowy, no nie. Nie. No więc prawdziwy mężczyzna nie nosi, no to też myślę, że prawdziwy mężczyzna może nosić różowe sweterki również. W każdym kolorze może nosić sweterki. No dobrze, to jeszcze spróbuję z dwie kategorie. Może się uda. Udaje tego, kim nie jest. To jakieś takie ogólnoludzkie. Chyba ludzie w ogóle to robią, ale prawdziwy mężczyzna nie musi tego robić. Dobrze. I myśli, że jest dojrzały, choć tak naprawdę najchętniej zostałby Piotrusiem Panem. O, to nie wiem. To też jakiś kolejny stereotyp, ale chyba jakoś wszystkich tych stereotypów, może poza bronią rzeczywiście i agencjami towarzyskimi, dotykamy jakoś. To znaczy dotykamy rzeczywiście tego, co jest takim, powiedziałbym, dosyć zamykającym obrazem. No bo to wszystko, co pani wymieniła, no jest jakimś punktem odniesienia tylko dla niektórych. Z drugiej strony ja od razu mam opór, to znaczy właściwie to ja mam opór już w momencie, kiedy pani czyta kategorię prawdziwy mężczyzna. Już mówię, nie zgadzam się. Każdy mężczyzna jest prawdziwy, to znaczy jakby ta prawdziwość zależy od czego innego, od jakiegoś poczucia. I też właśnie wydaje mi się, że takie definiowanie męskości prawdziwej lub fałszywej i teraz co przynależy do której kategorii, to już zaczyna być problemem. To znaczy jakie mamy prawo podważać. Wszystko jest w poczuciu. Czy ktoś się czuje mężczyzną, czy ktoś się nie czuje mężczyzną. Problem polega na tym, że jeżeli poczuć się mężczyzną pozwalają nam rzeczy, które są właśnie stereotypowo niebezpieczne, ekscytujące przez zagrożenie, przez jakieś balansowanie na krawędzi, to niekoniecznie jest ta kategoria, to nie jest koniecznie kategoria męskość, to jest kategoria ryzyko. To znaczy jakby po prostu niekoniecznie jedno z drugim się musi wiązać. Jednak męskość nie musi się wiązać z ryzykiem. To myślę, że wszelkie prowokacje, jakie zdążyłam sobie przygotować przed przyjściem pana do studia, zostały wyczerpane, więc już bardzo panu dziękuję, że pan jednak poddał się temu testowi. No ale jak tu rozmawiać z człowiekiem, który dopiero pracuje nad spektaklem, a będąc człowiekiem, który jeszcze nie widział spektaklu? Coś musimy założyć. To kogo chciałby pan przedstawić? Z realizatorem. Tak, no. To są wszystko ludzie, z którymi realizowaliśmy edukację seksualną. Postanowiłem zaprosić tych samych ludzi, bo jednak świetnie się z nimi pracowało poprzednio i bardzo mi zależało na tym, żeby cała ta ekipa się spotkała jeszcze raz, bo jakoś czuję taki ciekawy przepływ energetyczno-estetyczno-ideowy i to jest jakieś świetne kolejne spotkanie. Chociaż spektakl będzie zupełnie inny i to mnie też jakoś cieszy. Próbujemy czegoś takiego bardziej, powiedziałbym, kameralnego, czegoś bardziej skupionego, jakiejś takiej też energii. No to jest ciekawe, no bo to jest dosyć jednorodna taka ekipa aktorska, w sensie to są mężczyźni, powiedzmy, w okolicach 40 i wyżej, więc to jest taka grupa, powiedziałbym, specyficzna. Chłopaki, przepraszam. Natomiast tutaj jeszcze można dodać, że dołączyły do nas Jowita Mazurkiewicz i Olga Ciężkowska, Jowita w funkcji mojej asystentki, Olga w funkcji asystentki scenografki i Basia Ojrzeńska jako inspicjentka z ramienia teatru. I to są te panie, stanowiąc wyjątek, ponieważ męska jest wyłącznie obsada. Tak, obsada jest wyłącznie męska, no ale tutaj jeszcze nie wymieniłem twórców, bo może wypadałoby ich wymienić z nazwiska, to znaczy twórców, którzy pracowali już przy edukacji seksualnej, a tutaj drugi raz się spotykamy, to znaczy Dorota Nawrot ze scenografią i kostiumami, Basz jako autor muzyki, Kasia Sikora jako choreografka, Michał Dobrucki jako twórca wideo, i Aleksander Prowaliński jako reżyser światła. No ale aktorów jak najbardziej, tym bardziej, że większość z nich jest doskonale znana państwu. To jest 7-osobowa ekipa na wszelki wypadek. Tak, w jednym wypadku rola, że tak powiem, dublowana, ale jest to Waldemar Barwiński, Robert Majewski, Henryk Niebudek, albo Mateusz Górski, albo Piotr Siwkiewicz, Paweł Tomaszewski i ktoś mi wyleciał z głowy, Karol Wróblewski właśnie. To jest jednak, wydaje mi się, wielopokoleniowa ekipa. Wielopokoleniowa, tak. Przede wszystkim jakoś dla mnie to jest znowu jakiś rodzaj takiej przygody, ponieważ z żadną z tych osób jeszcze nigdy nie pracowałem. I poznaję ich wszystkich od zera. Strasznie mi się to podoba. Znaczy mam wrażenie zbudowania jakiejś bardzo ciekawej takiej wspólnoty myśli i odczuć i podzielenia się spojrzeniami na męskość i jej stereotypy i jej wymogi z różnych właśnie miejsc i z różnych czasów. I to jest coś, co wydaje mi się jakimś unikatowym zupełnie doświadczeniem. To znaczy taka możliwość wymiany pod kątem czy pod pretekstem danego tematu przez samych zainteresowanych jakoś kreowana sytuacja spotkania. To jest jakieś świetne doświadczenie. Tak zastanawiałam się, czy czymś jeszcze mogłam pana sprowokować. Czyli jednak metodą na sprawdzanie męskości jest prowokacja. Chyba nie umiem nawet sprowokować kobiety. No coś w tym jest. To proszę mi, żeby powiedzieć, czy to jest dramat, czy pozytywny dramat. A to się takiego pytania nie spodziewałem. Ja myślę, że to jest jedna z najbardziej klasycznych moich sztuk. Nawet, użyłem słowa sztuka, to jest już w ogóle koniec świata. Tak, jest bardzo klasyczna konstrukcja. To znaczy, przede wszystkim coś jest nowego w tym, że to się wszystko dzieje w jednym miejscu. To jest takie spotkanie. Oczywiście inscenizacja troszeczkę ucieka od ilustracji tego miejsca, ale to się wszystko dzieje na basenie. To jest taka historia basenowa na poziomie tekstu, jakby teraz cały czas mówię. Historia basenowa, w której panowie postanowili popływać, bo tam, gdzie się pływa, tam nie widać łez. Może to jest dlatego. Tak. Więc to jest jakiś rodzaj właśnie takiego spotkania, gdzie chyba wszyscy już dawno jesteśmy zapłakani. Mówię o tych mężczyznach na basenie. Wszyscy już dawno są zapłakani, ale dalej twierdzą, że pływają. Więc tutaj gdzieś ten stereotyp się zaczyna budować. A zatem, proszę pana, dziękuję, że pan zechciał odwiedzić ponownie trójkę w prime time. Bardzo się cieszę. Już pokochałem te nocki trójkowe. To bardzo, bardzo nam miło. Przypomnijmy, że premiera 23 w czwartek. I że to jest scena mała. Tak. I że to jest godzina 19.30. Tak, na tej małej scenie jest taki zwyczaj, że się gra o 19.30. Lubię te schody, to jest dobre ćwiczenie. Jest też winda, z tego co się orientuję, nawet można z niej korzystać. Pan Michał Buszewicz, który jest autorem i reżyserem zarazem spektaklu pod tytułem, który no mnie przynajmniej niezwykle zainspirował, zaciekawił i myślę, że jeżeli państwo dotrwali do tej pory, również są zaciekawieni. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dziękujemy państwu, paniom i panom, Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz wraz ze mną. Zanim Grabek powie nam dobranoc, chłopcy, a jakże, chłopcy z Placu Broni, bo zdarza się, że chłopcy od czasu do czasu płaczą, ale zdarza się też, że kochają. Posłuchaj mojej opowieści. Jest to historia najpiękniejsza. Szukałem ciebie całe życie. Nie jeden raz byłbym na dnie. Nie mów nic, nie mów nic. Wszystko, czego pragnę, to ty. Szukałem ciebie całe życie. Szukałem ciebie, kochałem cię. Nie muszę walczyć, nie muszę mieć. Wystarczy, że jestem, że kochasz. Nie mów nic. Wszystko, czego dziś pragnę, to ty. Dzięki, dzięki serdecznie, dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.